سورته آل عمران یوصل یوشتم آیت ده سلورم پاره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذَ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون سورته آل عمران کې بیان د سلورو مزامینو سورته دریسو اولیسکه درش پتاياتونو پای کیس باد توحید حربا پاول کې دعوت توحید او جواب د شوبې د نسواراو دویم حصہ کې 15 پلیتۍ د اهلي کتابو بیان کړي دریم حصہ مضمون د جهاد او د انفاق د جماعت ته جوړولو لپاره 15 اصول بیان شو 15 قواعد دا بیانوي خو 15 اصول خپل مسکنا سره د تکرار کوي دي سيزونو لکه چې نو خلک خبره کوي نو تاسو په قران باندې خبره کوي چاله کې کم آیات داسه دي خلاصو وایا دا تکرار جوړ کړي یو اصل داو چې عقیده به د ټولو یو وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دویم داو قانون دویم داو چې قانون به قران او سنت وی دریم اصل داو چې هر کار به فعال وی کار به کوي د دین د قران او د سنت اصل اورم اصل داو د جماعت جوړولو د پاره چې مال به خرج کړي مال بل کې په دین باندې او پینځم دا چې غیر رازدار بستاسو کې نه غیر رازدار وري پوه غیر رازدار باندې ساتي په دې باندې اغلس وج بیان کړي چې چا غیر رازدار ساتلې نو داغه سزا سره د دې زیره اوس دوه واقعې ذکر کړي او واقعې د احد او بل واقعې د بدر دا یو واقعات احد او بل واقعات بدر دا وګورا په احد کې تاسو زیات وي خود پینځو کې دو پابند نه وي نو تاسو شکست موندو او په بدر کې تاسو کم وي خود پینځو کې دو پابند نه وي نو تاسو فتحا نو تاسو هغه شکست په فتحا بدل شو فتحا ملل اوس داغي تصویر خې داغه بیان وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کله چې وصار وخت یو وتلې ته پیغمبر د خپل کورنا پیغمبر چې تکله د سار وخت یو وتلې د خپل کورنا چې جوړول ته مرشد پر د جنگ جوړول ته مقاعد مرشد پر د جنگ مرشد جوړولې نګورا دلته وې سار وتلې حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام د جمعې په ورځ د جمعې د مونږ پس د یو صحابي جنازه او کلاودا غېنه پس بیا میدان د احد تلال مرچي جوړولې فرق راځي دلته وې سار وتلې او حدیث کې راځي د ماس په خیم د مانځنه پس د یو صحابي جنازه او کلا او بیا اوته د مقام د بدر تا د احد تا لو د قران او د حديث او مسخ خلاف نشته وتل نبی عليه السلام سحر او د خپل کورنا زي په زي د صحابه سره میټنګونو کول مشوره کوله او په دې باندې مشوره شورا کوله کله یو ځای کله بل ځای میټنګو حتی دا چې د ماسپخیم مستدی جمع شو او د ماسپخیم د منځنه پس د یو صحابي جنازه وکړه او بیا میدان ته وته ده لکه یو سړی سار د کور نه وځي د وخته د پیغور د ځي ویا لکه ته پیخور ته زم نو ته خیال پیخور ته مازیګر ورسې دی او ته سا یده سال لاله ما سبقونه می وی سکار می وکاو دا غی نه پس بیا پیخور ته لاله ما وخت له مودل یو خوسته ته پیخور ته زم سار وته لی سار درام سبقونه می وی سبقونه پس فارغ شو بیا لاله پیخور ته پوه شو کنه دا معنا وایز غدوتا اصل کې دا حد مدینی منورینا تقریبا سلور یا پنځم له فاصله کې شمال طرف ته واقع دی. دا یو غر دی شپک کیلومتر فاصله کې پروت دی. شپک کیلومتر فاصله کې او حدیث کې راځي چې څوک د مړی جنازه وکي جنازه په مړی باندې نو اغه الله د یو وحدمنا سوا اغه ته یو قیرات ملاويږي. نو د یو قیرات مقدار علما خی یو د احد غرنا د احد غر سوره ده 15 کیلومتر ده. نو 15 کیلومتر کې چې سوره احاطه در دور سوا وغره ملاو شو او چې څوک تر قبر پوری سار شو نو فلهو قیراتان اغه د پارا دو احد غرم له سوا ملاوي. نو دا او په دا غر کې صحابه شکست خوړلې دا شکست یې ولې خوړلې ورستو راځي. نبی علیہ الصلات والسلام ورچی جوړ کړي خپل خپل مقام باندې خو یو مرچا ډیر اهمه وا پاغه باندې یو صحابي مقرر کو اغه ول امیر جوړ کو حضرت جبیر رضی الله تعالی عنہ اغه ول امیر مقرر کو چې تب اميري او یا 50 کسان داغه دا اندر دلان دیتا سو بداغه دی کې ایک کزمن کا کمن کا شکست مخرو کزمو وخم مارغان تختی اب تاسو به هغه موقع نه پرې دی. نبی علیہ السلام صحابه او توي انسان دی انسان مجبور دی ظاهر باندې پویږي نو په باطن هو نه پویږي چې هغه هغه مرچا پرې هو دا د پاره د دې چې کله اول جنگ شروع شو جنگ شروع شو نو په صحابه دې تیراندازو صحابه شکست ورک کافر وتا شکست ورک بالکل کافر کتر بتر شو تر دې چې آی اگر میدان داسې دی دا د احد غر دی دا میدان دی دی خو ډیرې دا او د دې نشاته د میدان نشاته امو چته غرو اوس غد نشته ختم شوه هغه ډېرې نشانات پاتې دي چې سړی لار چې وګوري نشانات پاتې دا هغه ډېرې نشانات هم پاتې دي او دا غر خو ته هدا سیم پاتې دي او دا شاته چې کوم غر دی دا ختم دی اوس هغه چې شکست ورکو نو صحابه کافر له شکست ورکه نو کافر دا سره واولې دا په دې ډېرې دا میدان دی نو پر ریدا سره وخته روانو اشاعت کوشو شاته کوشو تر دې پورې یو صحابي دی برا بن عازب رضی الله عنه او ای ما د کافرو د خزو د کالو چلاسونو دیو پلاکار لیدو پلاک به واحد دی نور سره اواغه تختیدل مړی والے پاغه دی ری باندې پوش میدان خالی چې صحابه وتا چې میدان خالی چې صحابه وتا نو پای کې خداغي نه هر قسمه سامان پاتو او من دیواله سرخ پیوخ کلی کافرو نو آغا صحابه پا آغا میدان بانی مشغول شو پا آغا نیمت بانی یوم را گونداو بلم را گونداو آغا در دیره خلکو چه دی میدان تاو کتی دا کما دیره بانی چه نبی علیہ السلام صحابه کی نولو آغای ویلی کل تاکی منگا سکو میدان خادش کافرو تختی دا دی چیزو مرا آغا نیمت زال را گون کو مستو بیان دادی نو آغا امیر سی برتوی من بنوزو انو بتاسو زوی پیغمبر من پا دیزه مقرر کلیو تردی اغاوی دا خلا میدان دا غنیمت جوړ شو اغاوی کز من مارغان وخم تختی خو من با ندا کوزی گو چو سو پوری من تا پیغمبر حکم نی که درات درو ایتا وزگاره لشپگ یا اتو کسانو خبر امنلا پاتی شو او نور سلویخ یا پنزوس کسان کتر اگو شو غنیمت که روان شو دا کافر چې د دې میدان نه اوتې دل پاغه ډېرې باندې وختل او کتل کوشو اینو دا سره تاو شو دا سره حل دا ټول غړو دا سره تاو شو وی کتل وی لکه دې مورچکه کوسو کی خو بیا تلې نو شو کتا او کني نو بس کتا بیا په ورته ویو ته ماري غنیمت لګال بیا په داسه ورته ویو چې هغه مورچې لغال مورچکه په دې شپک کسو راخو تاسو دا خډیرو هغه هغه کې شهیدان ته سره د امیره او په میدان کته را کوشو هغه دې خو مرکزی ځای وکړه په هغه ځای را کوشو صحابو له بیا شکست ورکړه صحابي وګرځل. او یا صحابه به شهیدان کړو ها نو اول صحابه ته سملاو شو فتحه خو چون کې اغه د خپل امیر او د پیغمبر خبره اونم منله نو کافر اغه رالل فتح ومندلا او صحابه له سملاو شو شکست ملاو شو دا ځکه چې اغه د خپل امیر او د خپل پیغمبر منلې نو رسو بیان دازي اوس پوهه دا فتح او شکست داسې ملاو شو کم غنیمت چې صحابه حاصل کړو د کافرونو هغه غنیمت ټول بیا د چا لاسته راغی د کافر لاسته راغی کافر صحابه او شهیدان شو نبی علی سلام تلال او هغه باندې غش گزارېدل د نبی علی سلام غاخونه مبارک شهیدان شو سر مبارکی شهید شو غش په کې اورګیدا او پدای واغه ساده غر خوا کې یو او احد کې اما دې دلې هغه دې زه خطرې مې چې کوم دې کې نبی سلام پناه حاصله کړو د کافرو اجي بالکل چاو دې تابې چې بالکل دې دې کې روانو په چاو د پاه دې کې نبی سلام پناه ملاو شو امن ملاو شو کله امن نو کافرو خو صبر پسې به ایمان هغه ته اشاره کوي چا چې د خپل استاد امیر د پیغمبر د دې منلې دنیا او اخرت تبا شو خو سره دا غینه صحابه او ته الله تعالی ما معاف کړی امیر خبره نه منل پیغمبر ها نه منل او سره دا غینه الله او معافي مزګه الله ته پته و چې دا خو زړه د دینو دی خو زړه نه کا خو زړه غنیمت ملاو شو فتح ملاو چې پوزي وکنه سکو لاغه په خندت باندې کوشو نو په خندت باندې کوشو ته الله ته سوګلا معافي وکلا اوس پوه شو کنه وایز غداوتا یاد کچ سار وخت یو بدلی ته پیغمبره د خپل کور نه تو بوی المومین چې جوړول تا مومنانو د پاره مقاعده مرچه د پاره د جنگ والله سميع عليم الله دې اوریدل والا پویا اذا هم قائفتان منكم کل چې قصتو کو دوو ډلو ساسونا انتف شلا چسشی بنو سلمہ او بنو حارثه والله وليهما الله معاون دې دوالو الله دوست دې دوالو وعلى الله او خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون ځان دې اوس په مؤمنان هغه کې لګه بوزلی او سستی راتلو والوا فورن الله مضبوط کړه کله کله یو سړی سستی په کې راځي ما سبق نه سجوري مسافر دې کول مزید رو سستی راځي فورن الله مضبوط کړي دا مصیبتونه قرآن و ما حدیث و چې په خپل سم شمه خلق تر نه ور کما خلق تر کې پروت دی نو زر شیطان خو دا سه کارونه کوي کله سړي باندې سستی راولي خو نه واځه به الله او پیغمبر د دین سره پیوسته ان شاء الله هر قسمه حالات چې راځي بیماریاں دې راځي مصیبتونه راځي خرچي راځي خو نه زه خپل د دین کار نه پرېدم وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله دې ځان اوس پاره مؤمنان ځان په الله اوس پاره رسو حدیث دې صورت کې را روان دي چا چې په الله ځان سپاره لري نو الله وې داسې خوراک بور کوما لو انکم توکلتم على الله حق توکله يرزقكم كما يرزق الطير چا چې تاسو په الله اعتماد وکړو توکل موکو نو الله به داسې خوراک درکې تغدو خماسن و ترو بتانا تغدو خماسن و تروح بتانا پوجې داسې خوراک بل الله تاسو چکو داسې خوراک بل الله درکې فلی توکل المؤمنون نو ځان د اوس پاره مؤمنان خاص په الله ځان سپاره په مخلوق باندې ځان سپاره وروړه ولقد نصركم الله ببدرنا پتا کې امداد کړي ساسو الله په بدر مقام کې ولقد نصركم الله ببدر وتا کې اوس دې واقعیا دا خود احد بیان شو اوس د بدر بیان کوي مختصر پتا کې امداد کړي ساسو الله په بدر کې وانتم ذللا و تاسو کمزوري بدر یودا سے زیده الله دې تاسو له بوجي سره زمنګا زتلې مولا بدر یو کلا او زیده یو خوا حدشکو زیده بل خوا دو مټ زیده مس کې یو کندا وادي دا په کندا وادي کې اوس د قجور باغ لګولې او د شکو طرف د صحابو رسیدلې او د خارو طرف د مټه هغه د کافرو رښت صحابه سره غبر چې زمو خوشي دي کوم موږ نه شواله او هغه د زمو میدان کله کړي منډواله شو الله سکے الله د شپې نه باران وکړو نو د شګي چې باران پوښي نو هغه په شان د سیمټو شي منډواله شي کړي شواله او خاورو باندې چې باران شروع چکړي خطي جوړ شي نو پای کې سره د شتلې الله دا سه تنظیم وکړو او لګو له الله فتح ورکړه ځکه چې هغه د پیغمبر د خپل امیر خبره منلې وا ولقد نصرکم الله ببدرین پتاقیم دار کرے ساسو اللہ پا بدر مقام وانتو مزلہ اوی تاسو کمزوری کمزوری وی پیتبار دا سامان سرا کمزوری وی پیتبار دا اسلحو سرا پیتبار دا سورلو سرا او لگمو فتقو اللہ ویرگی دا اللہ نا لعلکم تشکرون خامخا چو شکریہ دا کئی تاسو شکریہ دا کئی یاد کچوی تا مومنانو تا علی یکفیکم آیا بس او کافی بنیشی تاسولا دا خبرا ایو مدکم ربکم چمدادو کستاسو ساسو رب بی سلاست آلافن پدریو زرو دو فرشتو منزلین را کزی شوید برنا گورا اللہ ستاسو امدادو کو یاد کچیوی تا مومنانو تا علی یکفیکم ایو مدکم پا بدر کے آیا کافی او بس بنیشی ستاسو دا پار دا چیم دادو کستاسو رفستاسو بی سلاست آلا فن پدری و زرو دا فرشتو منزلین چاگبا را کجیدون کی وید اسمانونونا بلا بی شک رسو بیمد ان تصبیرو کسبرو کتاسو و تتقو اوزان برکتو سستینا دا گورا دا ان تصبیرو دا پار جزا رستو دا ان تصبیرو و تتقو یمدد کم ربکم که صبر وک تاسو د الله په دین باندې په تکالیف او تتقو او ځان بچ کو د سستاینا یوم دد کوم رب کو امداد وک تاسو رب تاسو په خمسته اعلی فن په پینزو زرو د فرشتو مسویمین چاغب وی نشاندار اغب وی نخدار و یا اتوکم من فورهم هاذا اورال دا کافر تاسو تا ویعتوکم اورال دا کافر تاسو تا من فورم پدیر جوش پل سرا فور جوش فارت القدر عربا وکوی چکل کٹوی جوش ہوئی من فورم پدیر جوش و خرو سرا روانو حازا دا غلق کردو کفارو یا حازا چدا وقت دے تو مکہ کے نغارہ و شوا ابو جہل آوازو کو چدا ابو سفیان پا مشرے کے یو لویا قافلہ را روانہ دا شامنا تجارتی سامان نور سر دی اوستا سو معلوم لدی زکا اس تو زمین بیان کم صورت انفال کے رازی چدا آگئی طول آمدن آگا پس بانی پا تجارتو نبانی ہو نو چی یو سرے با خپل غلام ولېګو اغله به پیزو شپق او خان ورکه چې په دې باندې بارونه د غلې ودا غلټه کړولې د سازو سامان او د شام نه او هغه په مشرۍ د اب ایوب ول مشر جوړ کو ابدا قافلې مشرو ها نو په دا قافله کې ول حضرت ابو سفیان مشر جوړ کړو ابو سفیان وی چیرا کافرو ته پتیز رفتار او خبانه د سمندر په غاړه چې کملار د مدینه نه 30 میله فاصله کې پاغ تیز رفتار او خبانه چې د اصل مقابله کوي پاغ د کسان نه ولېګل چلار شي مکیتا او په مکه کې आवाज وکړي چې خپل مال بچ کول غواړي او میدان ته روزي یو ځای تا ګینه صحابه روزي د مدینه منوره او تاسو مال د زمنګ نه علي ابو جهل په مکه مکرمه کې څوک اعلان وکړه که څوک په مال بچول غواړي راځي چوزو او هر وخت زمون قافلې لوټي زه چې ټول زو د صحابه حکومتره کو وجود له ختم کو دلته قوت تنګو په مکه کې لا دلته قوت تنګو په مکه کې نو لال مدینه وګړه کړه کې شو نو دغه باندې کا نو مدینه ته لا حالت ته تنګو کله له مال لوټي کلا سکه کلا سکه لو اغه لالن اکچکم خلقو اغه مشورو کا ټول را روان شو پدې کې ابو سفیان مو پدې کې عقیل مو پدې کې د نبی علی سلام دې نزدې خلقو دا غې د جنگ زړه نو د پیغمبر سره خود قومیت مسلوه د قومیت د پاره سره وته دا را روان شو آلته ابو سفیان را روان شو د شام نه قافلې سره تجارتی سامان را روانو شو دیغوا په مشرۍ د ابو جهل کې جنگ ډل روان شو او یو په میدان باندې یوځې شو اچانک صحابه را کوز شو د ډېرې نه اې چې دا هغه ډېرې نه کته دا کوزېږي دغه میدان دی او دیغوا کافر په میدان را روانو د قضیه کې الله یوځې کړ اوسره قافله هم یوځې شو د شام او جنگی ډلم د ابو جهل او د صحابه اس الله پیغمبر پاک ته وی پیغمبر انفال کې بیان راځي که په جنگي ډله باندې ورځي او که په قافله باندې ورځي ستا خو خدا خدای پیغمبر او د لوی لوی صحابه خو خدا وا چې موږ په جنگي ډله باندې ورشو ځکه هې کې معتبر خلق راغلي بې ایمان سره کافر دي ها او د قافله کې ټول اجزان خلقو نوکرانو غلامانو سب یو په کې مشهور ابو سفیان نور معتبر خلقو جنگي ډله کې کوتره وګو او چې کوم نوی مسلمانان شي کمزوري نغه له قافله خله ځکه اسلحه هم سره نشته او مال هم ته والو او جنگ هم سره ساند خو خو هم د الله دا وا چې په جنگي د لول شو د پیغمبر خو هم دا وا هغه میدان باندې جنگ جوړ شو نو د صحابه طرف خو شګوي باران شو مضبوط شو د کافرو طرف ته اخته جوړ شو چکل جوړ شو دا غي بیا جنگ نشو کوله هاو پا میدان بانده چه جنگ شروع که ده لو ده کافر و طرف نه ابو جهل لا اطلاع ملاو شوا یو لوی کافر کرز بن جابر کرز یو لوی ده کافرانو مشرو اغه اطلاع ابو جهل تورکلا چه یو لخکر زر درغه زر لخکر فوج تا پا امداد که درغه الف من الملائکا لکه صورتی اذ تستغيثون ربكم بألف من الملائكه سوره انفال ده حمل سمايات کې راځي ا الله د پیغمبر سره وعده وکړه چې زر فرشته په امداد کې درالې زر فرشته بالفعل راغلي وي ځکه زل لحکر د ابو جهل په امداد کې کورز راځي ګلو بې معنا او د دې درې نو چې به درې زرا اعلان وکړو کورز دا چې کورز می زایل له پلان یې کړ دا دا هغه مشرانو یاد تازه کوي کورز هغه اعلان وکړ ابو جهل ته چې درې زره فوج نور درغه صحابه سره غم شو چې دا خو درې نور څه واقعي کیږي الله پیغمبر توه وکړ چې درې زره فرشته د روانې دي کترې زره لخر ته درولېګو لبیاوی الک غم مکه او ابو جهل دی وی هغه کافر چې پینزه زره فوج په امداد کې د روانه صحابه سره غم شو چې پینزه زره خو نور لخر سیوا کیږي الله پیغمبر پاک ته حکم وکړو چې بخمسه آلاف من الملائکه پینزه زره لخر زده لګم نور ها نو چون کې بیا او مردار شو هغه د دریو زرو د فرشتو او د پینزه زرو د فرشتو وعده شوی و خوراغل نوی زکه کافر د ابو جهل سره د 3000 د 5000 فوج وعده کړی و خو فوج روان لګا زر فوج هغه علی کړو نو الله زر فرشته بالفعل روري غلی نو کله زر فرشته وي کله به 3000 کله به 5000 نو من ځان پوهه کوي 3000 فرشته او 5000 فرشته وعده شوی و خوراله کړی شوی نوی او زر فرشتی وعده شوی و او راغلی هم وی ولی چه کافر و زر لحکر راولی گرنو دا غی مقابله که زر فرشتی رالی کافر و در دری و در پینزو زر و وعده کلی و در بجال سرا خوراوی نلی گر در اللہ فرشتی راولی نلی گر پوشوی گر نا تازدکاوی گره بلا ان تصبرو و تتقو بلا بشک تاسو صبرو کو پا جاد بانی پا تکلیفونو بانی زکر پا جنگ کولو که صبر و خامخا که یره شهیدان شو ملګری مل شو یره زو ملشم او زده میدان ته ذکر راوته چې زمم زبر کافرو مقابله کومه پارته نه کا کده کې مرګ راځي کدی کې جون راځي کدی کې لاس کټکیږي کدی کې سر کټکیږي زو میدان باندې نکلا کې ما ځکه هو د جهاد مقام ډیر ګران دی خو بدلې د سره سامان ده شهید دی چې شهید شو نو د الله سره ډارک ملاو شو ملاقات کیږي کنه کی شهید وتتقو دانه جهاد جهاد او جهاد سر مرشو چې مړه نه پاتې شي پهغله مو پاتې شي ګاړې مو پاتې شي ځکه سره جهاد نشي کولای ها غریب جهاد کولای شي و یا اتوکم من فورهم هاذا اورال دا کافر تاسو ته من فورهم پدیر جوش سرا اپ پدیر جوش او خرو سرا روان یا من فورهم پدیر غصه سرا هاذا دا غلخ کر دو کفارو اب جال په مشرک ډیر په غصه او تیزه صدا سرا روانو چزان سره او چیلی او گڈانم را روان کړه ځان سره کنجره خزم را روان کړي چې په کمزې کې من صاحب او کوتراو ختم کو نو آج کې به چیلی او گڈان لالیږي په خېګو ذاب او توغړو او دمی او دمی او کنجر به راته غړي تماشې وکاو خو هغه د تماشې ځای الله دایو ګرځاو اغلولو کفار ابو جهل او داغه ملګری اغه میدان دو بدر باندې زره زره شو او س او ډېر پکې حقیدیان کړه ډېر پکې مردار کړه دا مو اچ زب مسلمانان کوتر کوم الحمدلله شلېویش کاله وشو د افغانستان په سیمه کافر لالل دا غي مقصد دا او چې په یو ورځ دوکې ومنګ پاکستان او افغانستان وارو الکه مسلمان تاسو په ګوره دا تاسو مشرانو ویلو شلېویش کاله وشو ان شاء الله اوس ته سلام او روان دي و اس پلا سغیتا ارادل الله به او دړو په کې قبرستان وګرځیدم یوم دې دو کوم زکه من غمل شو نو شهیدار بل شو نو چا غمل شو نو هغه سم بل شو خړ بل شو اس په پشان د سپو یوم دې دو کوم رب کوم به خمسه الاف من الملائکه مسومین نو امداد بو کی ساسو رب ساسو په پینزو زرو د فرشتو مسومین چا غو به نشاندار نه خدار وما جعله الله الا بشرا لكم او نه دی ګرځول الله دې ډیر والي د فرشتو را وصال الله دې را دا ټول ډیر فرشتو له سزلوته یو فرشتم کافی او د بدر په میدان باندې زړه ولا لګل زکه چې په غر باندې کو زیدې او سره پټکی والو فرشتو او دا غید اسنو لکه حدیث کې راځي کټوي د اسنو لکه کټوي دای نه خوا او د فرشتو سره پټ کیوالو شاند انسانانو سره ډېر نخې دا او ترې ور سره کلاس یا ټول باندې کولا هغه د کافر له کلاس ورکاو الله وی دا لري فرشته ولیک امرولې غلې د پارا د زیری ستاسو د پارا د پارا د اطمینان ستاسو لکه سړی سره پلار یو ملګری رواني او په خوا د سړی سره شل دیش ملګری رواني نو شل دیر شوالا خود دیر مو پینی وی مانا بلا اللہ خیر دی الحمدوی یو باسی خفا پریشانی اللہ وی یو پرشتن بانی ماتبا کولی جودا خدا دیر می ذکر رو لگل دا پادی اتمینان ساسو الا بشرا لکم مگر زیر ساسو دا پارا ولی تطمئن قلوبکم او دیر پارا چه مضبوط شی ساسو زرونا بی پدی کسرت دا پرشتو سرا اس والدار زیر دا دومنا خلقو لا شکست ورکول چې جنگی ډلوا قافله وا لک صحابه خدا پیغمبر موجود پیغمبر په لاس کې اختیار وکړ صلی الله علیه وسلم دا خو پیغمبر وکړو پیغمبر زغه معجزې وی بس دا ټیک دا په پیغمبر سره معجزه وا خو الله وې دا چې سوره شکست ملاو شوې ده لذا زما د طرف نه ملاو ده کافر وتا تاسو سره کیم داد دے نو اللہ وی زمان طرف نہ دے دا پیغمبر پلاسو کے ما طاقت واچاو پیغمبر یو شگے یو موٹے دا شکور او آغا سید دا بدر پا میدان او کافرو تیمخا مخ گزار کری وی شاہت الوجو یا اللہ تا دیلان دکا نو دا پیغمبر پاغا شگو پلاس پا موٹے کے ما دا سے طاقت واچاو چې دا هر کافر پسترکو کے ما شگے و رسولے ولكن الله حرم وما رميت اذ رميت ولكن الله حرم پیغمبر تا شګر واغسته خو ستا رسول کار نور رسول د شګو سترګو د کافر وتا د دا زما کار الله وي وما جاء نو ومن نصر الا من عند الله ندیم دا د تر مغه طرف د الله نه چې تعالی کله یو علم ملاو شي یو عده ملاو شي یو غاره ملاو شي نو دا مو چې ز قابل وازه اشه نو ما زه خو در ډیران یو ډیرانې ما کندې منظور دا د الله په ما باندې فضل له احسان دې یوسف علی السلام سره سو یوسف کې ولاږي هاذا من دا د الله فضل دې په علینا په منګ باندې دا د الله فضل دې په ما باندې او سو ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس دا فضل دې په الله علینا په منګا وعلى الناس په ټول خلقو دا الله فضل دې چې موږ له توحید نصیب کو ولکن اکثر الناس لا یشکرون اته در شمعات کې راځي کنه ذالک فضل الله علینا وعلى الناس دا دا الله فضل دې په منګا او په خلقو منګ باندې دا الله فضل دې چې مال الله غاډه راکو مال الله بنگل راک اې مال دا قران نصیب کو حدیثی ماته نصیب کړه قران او حدیث ته کې نو علما او ذکر عمل پیرا باندې راک دا دا الله احسان دې الله امداد دې زمایس دې کمال نشته کله زمانه به قابل طالبان او علما ارسشته ده خو غیله د بیان مکملاونه ده آیت د درس مکملاونه ده اے خلک اور ګرځي په فلسفه او منطق کې او کو د آیات بارے کې وي او نه پويګ و من نصر الا من عند الله العزيز الحكيم دا الله تو دا چاله ور کوي او نه دیم دا مگر طرف د الله نه چې غالب او حکمت والا ده ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين اته در شمایا چوغړه کړه مکه اوس وګړه الله ستاسو امداد وکړه د الله د امداد ستاسو ول وکړه لسرکم ليقطع طرفا د دې لپاره چې ختم کی یويسا دا کسانو نا کفرو چې کفر کړي دي کافر لولوی ابو جال او ملګری هغه ختم کړو کوتره کړو او یک بیتهم او لتقسیم دی او لتنوید یا ذلیل کی دیلرا قید کرا ولی دیلرا او یا کفار پکې قیدیان کړو فینقلبو خائبین نو وبګرځي د تاوانی رسوا ای وجل د کافرم ذلت اشاره شوا قید کول د کافرو کافرو سلت تا اشاره شوا لیسا لکا من الامر شیئن بیاوی پیغمبر آستا دا پارا پا دیکھ سے اختیار نشتا اللہوی دا زما کارو او یتوب علیہم دریم اڈالا یا میرا بانو کہ اللہ پا دی باندی پا دی کافرو اللہ میرا بانشی لو دیرو کافرو پا کی ایمان روڑو اسلام قبول کو لکا حضرت ها معاویه رضی اللہ عنہ انو ډیر په ایمان راوړو او یتوب علیہم یا الله مهربانی او کی پاره باندې او یعذبهم یا سزا ورکی دلرا په دنیا کې یا باز په کې زخمیان شو یا اخر کې صدفا انهم ظالمون بشک ذات الظالمان دا سوتل جوړی شو سلو یو تر لیقطع طرفا او یکبتهم او یتوب علیهم او یعذبهم یا ختم کی بیخکنی اولو کی ده کافرو یا قید کرا ولی ده کافر او یا ایمان او اسلام دعوت قبول کی کافر بازی او سنو رمضا چا غبت زخمیان شی ده چا بلاس نی ده چا بخپا نی ده چا بسترگ نی یا بول سزا آخر کی ملاو شی خو پیغمبر دا سلور کارو نجو لیسا لکا من الامر شیئن نشتر استا دا پارا دا دے فتح الامر دا دے فتح او دا دے امداد ناس شیئن سا اختیار بده که سا اختیار استا نچلے دا گوره دا سما کارو الا ومن نصر الا من عند الله دا ليس لك من الامر مذكرولو دویت مخ کله یقطع طرفا او یکبتهم پوجي او دویت رستوکلو او یتوب عليهم او يعذبهم منس کې دا جمله راوړه لیسا لک منل امر شی ان پیغمبره ستا اختیار نه چلیږي دی وینا بابا ګوره اختیار چلیږي چپ چپ ګوره سمکاله پیغمبر ژوند دے په نفس نفیس موجود دے پاغ جنگ کې او دا کارونه کیږي او بیا هم الله وی پیغمبر ستا اختیار نه چلیږي اختیار زماره وربک یخلق ما یشاء ویختار آیات بده یادی وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرا ما مخلوق لا د زری بر اختیار نه ور کړی الله وی اختیار زما ده پیدائش زما ده ذل کول زما کار ده ذلت زما کار ده ایمان قبل اول زما کار ده دا د الله خو خدا خا پیغمبر استا پر ایک اختیار نه چلی کی اختیار چلے دے نو صورتے قصص کے وہ تعالی ولی ہوئی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء پیغمبر استعلی اس کے ہدایت نشتا ان توفیق دے ہدایت نشتا کوینو تا بخپل تر ابو طالب له ہدایت ورکړو ورکول شو نشو ورکول او سمنه مهربانو سره رحمدلو بخپل رب باندې قرار باندې ډیر اذیتونه بچ کړو تکلیفونو نه خپل راو نو چې کلام لیدو نبی علی سلام ته په وکی وی چې از ماتر دا خبره زما په وکیو کې خیر دی کلمه وایا ایمان وینه ما په څه مده عرب جنہ کوي خان دی دعوت داغه کارو خو هدایت داغه کار نو اختیار د چا چریږي الله دلته وې لیس لک من الامر اې د هر یو آیت نا اثبات توحید کوي وللله ما فی السماوات و ما فی الارض توحید یې مسلسل بیان نه نور کسی می سه کوي وللله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله له اختیار دا سړي چې پاس مان نوږي روا چې په موږ کو کیږي یا غفر لمن یشاء و يعذب من یشاء بخنه کې چاله چوکو غشي بخنه عذاب ور کې چاله چوکو غشي عذاب والله غفور